zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Lotos Jazz Festival, 17. Bielska Zadymka Jazzowa. Muzyczne wydarzenie roku. Od 23 lutego do 1 marca w Bielsku Białej i Katowicach. Wayne Shorter Symphonic, Esperanza Spalding, Arturo Sandoval, Miles Electric Band, Włodek Pawlik, Soweto Kinch, Tingwall Trio, Red Barat, Walk Away. Główny sponsor festiwalu, Grupa Lotos. Wśród sponsorów Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau, SKOF. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 lutego, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską są krzywdzące, oświadcza prezydent Węgier, stojąc ramię w ramię z Władimirem Putinem na wspólnej konferencji w Budapeszcie. Polska prawomocnie skazana za więzienia CIA, poszkodowanym ma wypłacić zadośćuczynienie po 100 tysięcy euro. WJSW, pożegnanie Jarosława Zagórowskiego i konkurs na nowego prezesa. To powinien być dobry prezes, który przede wszystkim będzie dbał o sprawy ekonomiczne, ale również sprawy korporacyjne. W tym serwisie też egzekucja w Jedlińsku. My sąd w Europie wydajemy, na ścięcie ją wskazujemy. Doszło tam do tradycyjnego ścięcia głowy śmierci. Putin mówi o dostarczaniu broni na Ukrainę, a Orban o tym, że Moskwa została skrzywdzona przez sankcje. W Budapeszcie zakończyła się przed chwilą wspólna konferencja przywódców Rosji i Węgier, na której poinformowali o osiągnięciu porozumienia w sprawie kontraktu gazowego. Dochodzi do niej w chwili krwawych walk na wschodzie Ukrainy, m.in. o miasto Debalcewe. Władimir Putin dostał wsparcie od Viktora Orbana, który stwierdził, że restrykcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską są krzywdzące. Z kolei gospodarz Kremla komentował realizację porozumienia z Mińska, wyraził nadzieję, że obie strony konfliktu na Ukrainie będą przestrzegać zawieszenia broni. Stwierdził także, że na Ukrainę już została dostarczona broń z zewnątrz. Putin w ten sposób odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy o możliwość dozbrajania ukraińskiej armii przez Stany Zjednoczone. Prezydent Rosji nie potwierdził, że to konkretnie Stany Zjednoczone miały dostarczać taką broń. To zawsze jest zła rzecz, niezależnie od tego, kto to robi, bo kończy się na ofiarach cywilnych, podkreślił Władimir Putin. Do konferencji w Budapeszcie będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Polska zapłaci za tajne więzienia CIA. Wyrok skazujący Warszawę w sprawie amerykańskich więzień jest już prawomocny. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił odwołanie polskiego rządu. W ubiegłym roku niższa izba Trybunału skazała Polskę za wielokrotne naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. O szczegółach ze Strasburga Andrzej Geber. W październiku ubiegłego roku polski rząd zwrócił się do Trybunału o skierowanie sprawy do Wielkiej Izby, w której zasiada 17 sędziów. O przyjęciu lub odrzuceniu odwołania decyduje 5-osobowy panel Wielkiej Izby, który polski wniosek oddalił. Tym samym wyrok niższej izby Trybunału będzie prawomocny. W wyroku niższej instancji sędziowie Trybunału jednogłośnie przyznali rację skarżącym, Saudyjczykowi i Palestyńczykowi, którzy oskarżyli Polskę o zezwolenie na tortury i nieludzkie traktowanie, gdy przebywali w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Trybunał stwierdził 6-krotne naruszenie przez Polskę Europejskiej Konwencji, w tym także brak współpracy z Trybunałem w wyjaśnianiu stawianych zarzutów. Ponadto Trybunał zasądził wypłacenie skarżącym po 100 tysięcy euro zadośćuczynienia. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Keber. Jarosław Zagórowski, prezesem JSW, jeszcze tylko przez niespełna 2 godziny zrezygnował po fali protestów i po podpisaniu porozumienia między zarządem a górnikami. W JSW już ogłoszono konkurs na nowego prezesa, informuje szef Rady Nadzorczej spółki Józef Merczek. Spodziewa się, że następca Zagórowskiego powinien być wybrany w okolicach Świąt Wielkanocy. To powinien być dobry prezes, który przede wszystkim będzie dbał o sprawy ekonomiczne, ale również o sprawy korporacyjne. Czyli powiązanie tych cech twardych menedżerskich również z tymi miękkimi umiejętnościami społecznymi. Do chwili wyboru nowego prezesa jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy zastępca prezesa zarządu do spraw technicznych. Strajk górników w JSW trwał 17 dni, został zawieszony po podpisaniu porozumienia i po deklaracji Zagórowskiego, że odejdzie. Jutro związkowcy mają ostatecznie zdecydować, czy zakończą akcję strajkową. Najpierw był proces, potem ogłoszono wyrok, była także egzekucja. Śmierć straciła głowę. Wyrok wykonał kat w Wiedlińsku. Ludowy obrzęd sięga tam XVI wieku i do dziś kultywują go jedynie mieszkańcy południowego Mazowsza. Anna Orzeł. Ulicami Jedlińska, tak jak w każdy ostatni wtorek karnawału, przeszedł barwny korowód. Na jego czele kroczył kat. Na rynku burmistrz po wyliczeniu przewinień śmierci ogłosił wyrok. Wszystkie role w przedstawieniu grają mężczyźni. Tak jest niezmiennie od XVI wieku. My sąd wyrok wydajemy. Na szczęście ją wskazujemy. Witold Makulski, jestem katem. Ścinam śmierć, wykonuję wyrok, który wydaje sąd. Jest fajnie. Blisko, niedaleko mieszkamy, ale fajnie jest. Pójdziesz ze świata! Taplecz. Muszę tylko wytrenować dobrze rękę, żeby mi nie zadrżała, żebym mógł mieczem machnąć w taki sposób, żeby śmierci spadła głowa. Musimy być z tego dumni, Jedlińszczanie. Trzeba przyjeżdżać i popierać takie rzeczy. Samorząd rozpoczął starania o wpisanie ścięcia śmierci na listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Z Jedlińska Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. Paris Saint-Germain, Chelsea, Shakhtar Donieck, Bayern Monachium. Takie pary mogą oznaczać tylko jedno. Wróciła piłkarska Liga Mistrzów. Czas na pierwsze mecze 1/8 finału. Na razie w obu tych spotkaniach bez goli. PSG miało swoje szanse, ale na razie Courtois świetnie broni. Dodam, że w pierwszym składzie Bayernu nie znalazł się Robert Lewandowski. A jeśli chodzi o piłkę bardziej egzotyczną, to wróćmy jeszcze do Pucharu Narodów Afryki. Maroko odwołało się do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu w Lozannie w sprawie surowej kary, jaką nałożyła na Krajową Federację Afrykańską. Konfederacja Piłkarska. Kara została nałożona za rezygnację w ostatniej chwili z organizacji imprezy. Maroko zrezygnowało, bo jego władze obawiały się, że wraz z przyjazdem tysięcy kibiców mógłby zostać przywieziony wirus Ebola. Maroko zostało za to wykluczone z udziału w eliminacjach do Mistrzostw Afryki w dwóch najbliższych edycjach. Ponadto tamtejsza federacja musi zapłacić $1 milion kary i ponad 8 milionów euro odszkodowania. Meeting Pedro's Cup stał w tym roku na najwyższym światowym poziomie. Kibice oglądali najlepsze w tym roku wyniki, m.in. w biegu na 60 metrów Kimna Collinsa i w pchnięciu kulą Ryana Whitinga. Polacy nie zawiedli. Rekord polski juniorek poprawiła dwukrotnie 17-letnia Ewa Swoboda, która była piąta w finale na 60 metrów z wynikiem 7:24. Szybciej w historii polskiej lekkoatletyki biegały jedynie trzy zawodniczki w tym wieku. Swoboda podkreśliła, że biega jej się łatwo, bo ma już minimum na halowe Mistrzostwa Europy. Minimum już mam, więc teraz startuję spokojnie, przygotowuję się do Mistrzostw Europy, a więc taki wynik dobrze tylko rokuje nadbliżające się Mistrzostwa Polski, które będą w sobotę, no i oczywiście Mistrzostwa Europy w Pradze. Ja startuję bez żadnych kompleksów. Zawsze staram się koncentrować tylko na sobie i nigdy nie koncentruję się na wyniku, tylko na tym, żeby dobrze wykonać swoją pracę, a wynik sam przyjdzie. Kamila Lićwinko wygrała natomiast konkurs skoków z wyż. Polka atakowała swój rekord kraju, nie udało się, ale nie miała powodów do narzekania. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że tamten cały tydzień i ten miałam mocny trening i nie spodziewałam się, że te skoki będą wyglądały tak dobrze technicznie, a były naprawdę dobre. Jestem zadowolona, ale też mam lekki niedosyt, bo troszkę się podpaliłam, powinnam ze spokojem podejść, ale to kolejne skoki na 2 metry, kolejne próby i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Swój rekord Polski w skoku o tyczce próbował także poprawić Piotr Lisek, ale i on musiał zadowolić się zwycięstwem w meetingu. Jutro dużo słońca, pogodnie, trochę chmur tylko na północnym wschodzie, na termometrach od 1 stopnia w Augustowie do 4 w Warszawie, do 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Come on, boys! Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 8 minut po 9. Klub Trójki. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Dziś w klubie o polskim świecie, który odszedł, ale na szczęście znalazł swojego fantastycznego kronikarza, a nawet kronikarkę. I z nią między innymi spotkamy się za chwilę. Muzyka Ormian Skut pochodzi ze zbioru Liturgia Polskich Ormian, bo dzisiaj o Ormianach, właśnie o polskich Ormianach porozmawiamy. Powodem będzie wspaniała, pretekstem w zasadzie, wspaniała, niedawno wydana książka pod tytułem Kresowe pokucie, Rzeczpospolita Ormiańska. Autorka Monika Gopsowicz jest z nami. Witam cię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest również z nami Andrzej Zięba, historyk, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego prosto z Krakowa. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodam jeszcze na początek, że książka Moniki została uznana za książkę historyczną roku 2014 w konkursie organizowanym przez Telewizję Polską, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej. Gratuluję ci serdecznie. Bardzo dziękuję. Ale to nie jest główny powód, dla którego dzisiaj rozmawiamy o kresowym pokuciu. Rozmawiamy, bo to jest książka niezmiernie ciekawa, opowiadająca o kawałku Polski, który odszedł, o ludziach, których już nie ma, a przynajmniej no nie ma ich w tym środowisku, w którym wyrośli, z którego pochodzą. Dla ciebie to jest też książka rodzinna, prawda? Bardzo, tak. W domu właściwie zawsze mówiło się o tym, że wywodzimy się z tej tradycji kresowej i szczególnym akcentem była ta tradycja ormiańska. No i to było środowisko ludzi, którzy zostali z pokucia, właśnie o którym wspominałeś przed chwilą. no, wygnani, można powiedzieć. A jak mówisz o tym, że to dla ciebie była tradycja żywa od samego początku, ja państwu powiem, że my studiowaliśmy razem, ale ja nie wiedziałem, że ty jesteś Ormianką, polską Ormianką. To jest tak, że od samego początku, od samego dzieciństwa byłaś wychowywana jako polska Ormianka? Tak, to znaczy o tym wiedziałam od początku. To nie było dla mnie żadne szczególne odkrycie. Brało się to również stąd, że ci, którzy mieszkali na Pokuciu, czy we Lwowie, a do nich zaliczała się moja rodzina, musieli stamtąd wyjeżdżać i rozpraszali się po Polsce w jej nowych granicach. Między innymi trafili do Gdańska, gdzie zatrzymała się moja rodzina. Tam było środowisko lwowskie, środowisko wileńskie, więc częściowo spotykali się tam dawni sąsiedzi. I ja byłam świadkiem rozmów ich. Oni rozmawiali tak, jakby wyszli wczoraj ze szkoły, wspominali o swoich kolegach. No i od początku wiadomo było, że tradycja moja, rodzinna szczególnie, jest tą tradycją ormiańską. Również dlatego, że w Gdańsku był kapłan ormiańsko-katolicki, który nas chrzcił i bierzmował, bo te dwa sakramenty są razem sprawowane. No i gdzie jeździło się na msze, na większe uroczystości. No i kościół był tym wyznacznikiem tożsamości, bardzo wspomagającym rodzinne opowieści. Dobrze, to ustawmy to teraz w kontekście historycznym. Skąd się wzięli Ormianie w Kołomyi, Stanisławowie, Tłumaczu, tak? Tłumaczu? Też, jak najbardziej. Czy w Kutach? Wcześniej byli jeszcze we Lwowie i w Kamieńcu Podolskim, bo to bardzo stara migracja, która jest zasługą rozumu politycznego i ekonomicznego króla Kazimierza Wielkiego, czyli XIV wiek, połowa XIV wieku. To on puścił wici tam na wschód, bo chciał też mieć nie tylko osadników z zachodu, z Europy Zachodniej, ale też z Orientu. I ten jego wybór okazał się bardzo przyszłościowy, bo Ormianie, gdy przybyli, a przebywali w kilku kolejnych falach, okazali się właściwie twórcami polskiego handlu orientalnego, bardzo zyskownego, bardzo ważnego, sytuującego Polskę na ważnym szlaku między Dalekim Wschodem nawet, Chinami, Indiami, Egiptem, a Europą Zachodnią. I od tego momentu kolejne fale ormiańskiej migracji docierały no właśnie do Lwowa, do Kamieńca, do Warszawy, także do Krakowa. To była społeczność i to była grupa narodowa mobilna, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? To no znaczy... właśnie grupa narodowa. Tu warto może powiedzieć, że ci Ormianie byli niezwykle różni między sobą. Ci przybywający najpierw w ogóle nie mówili po ormiańsku, tylko po kipczacku. Czyli w języku, który nabyli, gdy mieszkali przez kilka pewnie generacji nad Morzem Czarnym, na Krymie przede wszystkim. A następnie już mówili po ormiańsku. Niektórzy byli wyznania ormiańsko-chrześcijańskiego, niektórzy byli katolikami. Także to była mieszanka kultur, obyczajów, tradycji także. Ale ta główna grupa przyjeżdżała skąd? Z Anatolii? Z tego, co dzisiaj się Turcją Środkową nazywa? Czy właśnie z Nadmorza Czarnego? Pierwsi z Nadmorza Czarnego, przez Mołdawię, Wołoszczyznę, a potem z Anatolii, potem z Bałkanów, z jeszcze dalszych stron, niektórzy nawet z Egiptu, bo o tym świadczą nazwiska niektórych polskich Ormian, a więc ich geneza jest rozmaita, bo gdy jeszcze dodamy różne okresy historyczne, to mamy naprawdę wielki wachlarz rozmaitych warstw kulturowych. Książka nie sięga aż tak daleko, bo ona się cofa do lat 80. XIX wieku. Zaczyna się od bardzo ciekawej historii, mianowicie cesarz Franciszek Józef ma odwiedzić Kołomyję z gospodarską wizytą, taką niezapowiedzianą chyba. I na scenę wkracza Aleksander Grzegorz Agopsowicz, czyli to jest brat twojego pradziadka od strony taty. Tak jest. Opowiedz, w jaki sposób skonstruowałaś tą historię, żeby akurat w tym miejscu zacząć i o tym osobniku opowiedzieć. Nawiążę jeszcze do tych opowieści rodzinnych, bo też Aleksander, jak wiele osób, o których z początku mówiono mi, opowiadano w rodzinie, on wyróżniał się tym, że był szczególnie ulubionym tematem anegdot rodzinnych. Opowiadano przeróżne rzeczy o nim, o jego możliwościach, o jego temperamencie. I poszukując informacji o pomysłu pewnego, od którego można by zacząć książkę, bo rzeczywiście moje zbieranie materiałów w pewnym momencie przerodziło się w chęć nieodpartą, żeby to jakoś spisać, nawet nie sądziłam, że zostanie aż wydrukowane. I wtedy okazało się, że przeszedł do historii, bo właśnie podczas tej gospodarskiej wizyty, o której mówisz, postanowił zaistnieć. Postanowił zaistnieć właśnie w mieście Kołomyi i tam, gdzie wszyscy zgodnie przygotowywali wspaniałą wystawę, która miała olśnić cesarza, on postanowił przygotować pewnie szybko i bez większego przygotowania, ale z wielkim hukiem, konkurencyjną wystawkę, jak to złośliwie potem komentatorzy nazywali. Zaistnieć chciał, jak się okazało, po to, żeby zacząć swoją karierę polityczną wyżej niż tylko na szczeblu lokalnym. No, wszyscy wiedzieli, że do pracy w majątku nie bardzo się nadawał. Ja przypuszczam nawet, że mógł to być powód do wydziedziczenia go. I tak to się zaczęło wszystko, że postawił wszystko na jedną kartę. Niestety, rzutem na taśmę. Tak, niestety nie został wybrany, a był niezwykle barwną postacią i to również skłoniło mnie do tego, żeby rozmawiać z osobami, które jeszcze może nie tyle pamiętały go, ile pamięć o nim przetrwała w takim bezpośrednim przekazie. Zaraz wrócimy do tego, w jaki sposób rozmawiałeś, w jaki sposób zbierałaś materiały do tej książki. Natomiast jedno, co uderza, wiele rzeczy uderza w tej książce, ale Ormianie to byli ludzie nieźle sytuowani, mówiąc oględnie, to znaczy zwykle to byli ludzie dobrze sytuowani, to byli ludzie, którym się powodziło w życiu całkiem nieźle, prawda? To zależy. My myślimy o Ormianach jako o tych bogaczach, bo pierwsze pokolenia były bogate, te staropolskie, a po rozbiorach, gdy przyszła Austria, do Kuc sprowadzili się właściwie bardzo biedni Ormianie z Mołdawii i Wołoszczyzny, czyli na Pokucie właśnie, zajmujący się prostymi rzemiosłami, wyprawą skór, wytapianiem łoju. To była ludność małomiasteczkowa. Obok mieszkali bogaci ziemianie, tacy jak Agopsowicze, którym się powiodło w życiu, dorobili się, kupili majątek, zdobyli nobilitację austriacką i weszli do elit. To byli jednak nieliczni, tylko parę, kilkanaście rodzin. Twoja rodzina była dobrze sytuowana, prawda? To zależy kiedy, bo przed wojną były to już właściwie resztki tych dawnych fortun i niewiele ormiańskich rodzin naprawdę było dobrze sytuowanych. Odniosłam wrażenie przy zbieraniu tych materiałów, że jednak w większości były to ogromne trudności finansowe i właściwie takie zamierające majątki, które nie radziły sobie ekonomicznie zupełnie. Bo tu trzeba jeszcze dodać, że ciosem dla tych rolniczych inicjatyw ormiańskich, wielkoobszarowych, była pierwsza wojna światowa, która przeszła przez Galicję Wschodnią dwukrotnie. Front się przetoczył, niszczący, niezwykle niszczący, i właśnie wielkie majątki po tej wojnie gwałtownie wpadły w wielki kryzys i już do końca okresu międzywojennego z trudem egzystowały. O jakiej liczebnie grupie ludzi my mówimy? Ilu ich było? Kuty były największym skupiskiem Ormian polskich i tam na przełomie wieku XIX i XX było blisko 3000 osób przynależnych do tej nacji. Natomiast ogólnie w całym okresie międzywojennym w Polsce pewnie było dwa razy tyle ludzi, którzy mogli powiedzieć, że mają korzenie ormiańskie. Dobrze, to przejdźmy do sprawy niezwykle interesującej i niezwykle pewnie skomplikowanej i dramatycznej. Mianowicie tożsamości, nazwijmy to narodowej i kontaktów Ormian z innymi narodami. To jest miejsce, które, jak wiemy, w historii Polski zapisało się dosyć dramatycznymi wydarzeniami, jeśli chodzi o stosunki pomiędzy Polakami, Ukraińcami, Rosjanami, Żydami. Tak, II wojna światowa, niewątpliwie. Jak w tym kontekście sytuowali się Ormianie? I to zacznijmy może jeszcze od tych czasów mniej dramatycznych. To znaczy Ormianie po powstaniu państwa polskiego uznawali się za, uważani byli za obywateli polskich i sami siebie uważali za Polaków. Tak jest. No, popularne było takie określenie, że Ormianin jest dwa razy Polakiem. I to było bardzo prawdziwe powiedzenie. Dlatego zresztą te ich problemy, bo konflikt główny na tym obszarze to był konflikt polsko-ukraiński. Więc Ormianie jako Polacy, jako ta mniejszość, która się identyfikuje z polskością, no, ponosili wszelkie tego konsekwencje. W stosunkach najpierw z Rusinami, a potem, gdy oni się przekształcili w Ukraińców, z Ukraińcami. Opowiedz, jak to wyglądało w twojej rodzinie, czy bo ty nie piszesz wyłącznie o swojej rodzinie. Na przykład pojawia się nazwisko Jaruzelskich, bardzo silnie obecne w tamtym regionie, ale rozumiem, że to nie jest rodzina generała. No jest. Jest rodzina generała. Tak, aha. Z tym, że ja piszę o tej gałęzi, która czuła się rodziną niezwykle o tradycjach patriotycznych, powstaniowych, i te tradycje wiem, że były w rodzinie pielęgnowane. Mhm. Rodzina Jaruzelskich była o tyle związana z Ormianami, że jedna z pań Krzysztofowiczówien wyszła za Józefa Jaruzelskiego i dochowali się dzieci wspaniałych, które kontynuowały jedne i drugie tradycje. Patriotyczne, polskie i te ormiańskie. Jak to środowisko, które opisujesz, bo ty piszesz opisujesz wiele historii, jak ci ludzie znajdowali się w tym tyglu polsko-ukraińsko-żydowskim? Z opowieści, które zebrałam, których wysłuchałam od wielu osób, od resztek zachowanych listów, fragmentów, pamiętników, wynikało, że no, starali się, będąc tam na miejscu, nie prowadząc wielkiej polityki, po prostu układać sobie życie z miejscowymi. Różnie to wyglądało. Ale znam wypadki, trudno mi powiedzieć, czy to większość, czy nie, wypadki, w których zdecydowanie chodziło o to, ażeby pracowników, których się ma, za których się odpowiada w tym majątku, którymi się zarządza, jest to bardzo ciężka praca, bierze się za nich odpowiedzialność. Czy jest to Rusin, czy jest to Polak, chodzi o dobrego pracownika, którego należy szanować i któremu należy stwarzać godne warunki życia. I bardzo ciekawą, że jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bardzo ciekawą rodziną była rodzina właśnie Krzysztofowiczów, mieszkająca po drugiej stronie Czeremoszu w Karapczyjowie, gdzie plan ich majątku rozpisany był na dalsze pokolenia. To znaczy wiadomo było, że następcy Krzysztofowiczów będą te majątki prowadzili, a dzieci pracowników będą nadal kształcone jak najlepiej w fachu, który będą mogły wykonywać tam na miejscu. Będą miały pracę zapewnioną na pokolenia. Czyli czas okazał się. Zapobiegliwość to była jedna z ważnych cech Ormian i myślę, w ogóle tego środowiska. Myślę, że pracowitość też. Mhm. Zapobiegliwość, tak. No, natomiast no, jeżeli ktoś w sytuacji konfliktu narodowego, prawda? Zaraz będę prosił pana profesora o opowiedzenie, na czym ten konflikt tak naprawdę polegał, ale w sytuacji konfliktu narodowego dosyć silnie opowiadał się za Polską, wtedy, kiedy budziły się ukraińska tożsamość, czy ukraińskie instynkty narodowe, prawda? To musiał liczyć, musiał się jakby konfrontować z konfliktami, prawda? I z niechęcią być może innych środowisk. Czy tak było? Tak. To było dosyć trudne. To znaczy na samym pograniczu, zwłaszcza już w okresie, w latach 30., gdzie wiadomo było, że zbliża się wojna, pojawiało się coraz więcej wpływów sowieckich po tej stronie. To były rzeczy oczywiste dla mieszkańców tych terenów. Natomiast oni mieli wrażenie, że zostali opuszczeni, że nie są chronieni i że właściwie za wszelką cenę próbuje się zachować tam jakiś spokój, jakiś ład. W związku z tym dochodziło do różnych rzeczy, do podpaleń gospodarstw, do zabójstw, które mimo istnienia tam państwa polskiego nie były karane, nie były ścigane. To dawało tym ludziom, między innymi właśnie Ormianom, czyli Polakom, jak chodzi o przynależność państwową i poczucie, no brak poczucia bezpieczeństwa. Rozmawiamy dzisiaj o książce Kresowe pokucie Rzeczpospolita Ormiańska. Monika Gopsowicz, autorka tej książki, i historyk Andrzej Zięba z Uniwersytetu Jagiellońskiego są z nami. Jeśli mają państwo ochotę włączyć się do tej rozmowy, być może zadać pytanie naszym gościom, to bardzo proszę, 22 7 3. A pana profesora poproszę jednak o scharakteryzowanie sytuacji narodowej w tamtym regionie. To może zacznę od tego, nawiązaniu do słów Moniki Agopsowicz, że właściwie konflikt i jakieś nieporozumienia między tymi różnymi nacjami, które zamieszkiwały przez wieki ten teren, nie były niczym nowym. I stąd być może Ormianie w XX wieku planowali przyszłość, mimo iż widzieli, iż coś się dzieje, że coś się pali, prawda, że się robi coraz cieplej, bo w pamięci tego kraju zawsze były różne drastyczne nieraz sceny i sytuacje, bo były i najazdy, i napady, i nieporozumienia między mieszkańcami. No, w końcu kupcy ormiańscy znikali ze szlaków z uwagi na to, że dookoła tych szlaków grasowali bandy opryszków. Więc te różnice etniczne, one były oswojone i konflikt etniczny też był oswojony. Tylko że on wcześniej był na innym tle ekonomicznym, społecznym, a teraz się pojawił jeszcze ten konflikt polityczny i to dodało temu staremu ekonomicznemu kryzysowi już taki rys tragiczny. Sytuacja była dosyć trudna, bo byli jeszcze Żydzi i walka tych dwóch zasadniczych grup narodowych, to znaczy Polaków, dominujących w XIX i XX wieku na tym w tym regionie, i Ukraińców, którzy walczyli o swoją pozycję. Ta walka, ten konflikt rozgrywał się także i wobec Ormian i Żydów. Te dwie grupy starano sobie wydrzeć, która się opowie za kim. To jest bardzo ciekawe, bo w książce to też jest wielokrotnie jest wspominane o tym, jak niektóre, również Ormianie niektórzy, ale nie tylko Ormianie, sytuowali się właśnie wobec Moskwy, wobec Rosjan, wobec Ukraińców, czy wobec Żydów, prawda? Czy w przypadku Ukraińców, Żydów i Polaków, kiedy mówimy o konflikcie czy o starciach, czy chodziło głównie o sprawy materialne, to znaczy głównie o dojście do środków, o dojście do, nie wiem, o ziemię, o handel, o lepsze, bardziej dostatnie życie? Czy tam wchodziły w grę kwestie poczucia tożsamościowego, poczucia narodowego no identyfikowania się jednak z państwem, albo nie identyfikowania się z państwem polskim? Niewątpliwie chodziło też o ekonomię, ale akurat gdy mówimy o relacjach ekonomicznych, one miały swoje regulacje i właściwie zależał los każdego człowieka od jego własnej pracy. Można było robić karierę, będąc Ukraińcem, Żydem, Polakiem, Ormianinem, bez większych problemów. Nie było barier stawianych jakiejkolwiek nacji. Natomiast to zaognienie było już wynikiem walki politycznej. Oto kto będzie budował państwo na tym terenie? Czy Polacy, czy Ukraińcy? Więc polityka dodała tutaj tego ognia, który skończył się tragicznie. Oczywiście totalitaryzmy, które się pojawiły w XX wieku, ten konflikt jeszcze bardziej zaogniły. Nie wiemy, jakby on się potoczył, gdyby los tych rywalizacji polsko-ukraińskich pozostał tylko w rękach Polaków i Ukraińców. Jak dramatyczna była to sytuacja, jak dramatyczne miały wymiar starcia między Polakami i Ukraińcami? Czyli krótko mówiąc, jak wielu Polaków zostało zabitych w tamtym czasie? Czy teraz już mówimy o II wojnie światowej. Mówimy o II wojnie światowej. O wydarzeniach, które miały miejsce po roku 1943. 43, 44, początek 45, gdy chodzi o Ormian. Okuty właśnie to jest ten przełom roku ostatniego. Tutaj mamy szacunki, ale dosyć wiarygodne. Mówi się o 60 tysiącach ofiar ze strony polskiej w tym regionie dawnej Polski, tej międzywojennej Polski. W sumie z Wołyniem licząc dochodzimy do jakichś 130-140 tysięcy. To są już bardzo duże. I czy wiemy, jaki odsetek tych ofiar to byli Ormianie? Tego nikt nie policzył dokładnie. Wiemy tylko o kilku miejscach, gdzie ofiar ormiańskich było szczególnie dużo. Zwłaszcza Kuty. Rzeź dokonana właśnie w tym momencie, gdy już te obszary były zajęte przez armię sowiecką, bo Niemcy byli wyparci. Zaraz wrócimy do wojny i zaraz wrócimy do rozmowy. Zresztą kontynuujemy ją, tylko mamy teraz jeszcze jednego rozmówcę, pan Michał. Dobry wieczór dobry panu. Wieczór, dobry wieczór, dziękuję za wspaniałą audycję, rewelacyjna jest. Ja mam pytanie takie, nie wiem czy będzie bezpośrednio związane z tematem, ale prosiłbym dowiedzieć się, jaki był może stosunek czy oddźwięk w środowisku polskich Ormian na rzeź Ormian przez Turków dokonaną w 1915 roku. Czy coś oni wiedzieli o tej rzezi, a jeżeli wiedzieli, to jak reagowali? Dziękuję bardzo za pytanie. Pytanie oczywiście jest na miejscu i na czasie, bo w tym roku będziemy obchodzić stulecie ludobójstwa Ormian. W kwietniu, dokładnie pod koniec kwietnia przypada ta rocznica i z pewnością będziemy do tego tematu wracać, ale nie ma powodu, żebyśmy i teraz o nim nie porozmawiali. No właśnie, tym bardziej, że polscy Ormianie byli bardzo uwrażliwieni na to, co się działo na Bliskim Wschodzie, w Turcji, z ich pobratymcami już od przełomu wieku XIX i XX. Był nawet taki plan arcybiskupa Józefa Teodorowicza, zgłoszony w latach I wojny światowej, żeby uratować tych, których się jeszcze da uratować stamtąd i sprowadzić ich do Galicji. To zresztą był bardzo sprytny i mądry plan, bo to polegało także na tym, że w ten sposób się wzmocni ilość Ormian, a więc też i pozycję Polaków w Galicji Wschodniej. No cóż, polscy Ormianie nie byli zamożni, żeby móc świadczyć jakąś wydatną pomoc. Ale było kilka takich inicjatyw jeszcze w okresie międzywojennym. Próbowano ściągnąć uchodźców ormiańskich, którzy się schronili w Rosji, ale wtedy to już był Związek Sowiecki, wyciągnąć z tego piekła sowieckiego, z Ukrainy Sowieckiej i przesiedlić do Polski. Tutaj rzecz się załamała o brak zgody politycznej na taką wędrówkę do Polski. Ale ja jeszcze nie tak dawno znalazłem bardzo ciekawy dokument prywatny napisany przez ormiańskiego parlamentarzystę do polskiego Sejmu, Zygmunta Tebinkę, który zresztą z Gdyni był tym posłem w latach 30. i pisze do arcybiskupa Teodorowicza takie pytanie, co on jako polityk polski może zrobić, żeby ukarać Turcję i pomóc Ormianom wymordowanym w czasie I wojny światowej. Więc była tu bezustannie troska i pamięć i świadomość tragedii. Z drugiej strony ormiańska społeczność informowana była o tym, co dzieje się, przytaczano też te historyczne wydarzenia w ormiańskim piśmie, które się nazywało Posłaniec Świętego Grzegorza i ukazywało się od 1927 do 1939 roku. I tam fragmentami również przedstawiano sprawę, także stale historia i pamięć o tej rzezi była przypominana wśród polskich Ormian. Oficjalna wersja turecka, która nie do końca usprawiedliwia ludobójstwo, w każdym razie próbuje to ludobójstwo ustawić w kontekście historycznym, mówi o tym, że albo mniej, albo bardziej wprost, że Ormianie zdradzili swój kraj, współpracując z Rosją i między innymi dlatego spotkały ich prześladowania i dlatego tak wielu z nich zginęło. I abstrahując od tego, czy to tłumaczenie ma sens, czy nie ma sensu, to pewnie rzeczywiście wśród Ormian w Anatolii liczenie na Rosję i na opiekę Rosji było no istotną częścią ich myślenia. Oni tacy byli, no, byli oni prorosyjscy. Czy w Polsce Ormianie również byli prorosyjscy przed powstaniem państwa sowieckiego? I jeżeli tak, to w jaki sposób się tych złudzeń co do Rosji pozbywali? Czy może się pozbywali? Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Prorosyjskość wśród Ormian polskich, w Galicji zwłaszcza, no znam jeden taki przypadek, ale to był przypadek bardzo, że tak powiem, jednostkowy. Ormianie podzielali... Tutaj nie było żadnych złudzeń. Nie było złudzeń, Ormianie podzielali opinie polskie na temat Rosji. Dokładnie, zresztą uczestniczyli w antyrosyjskich powstaniach listopadowym, styczniowym, potem walczyli w legionach, w wojnie polsko-sowieckiej. Tutaj stanowczo była orientacja gruntownie polska, no i no, w związku z tym antyrosyjska. Wróćmy do wojny. Wojna to był koniec tego świata, prawda? Druga wojna światowa to był realnie rzecz biorąc koniec tego świata, tym bardziej, że jak mówiliśmy, to był rejon, w którym ta wojna miała przebieg niezwykle dramatyczny. Kogo najbardziej bali się Ormianie? Sowietów? Tak. Wielokrotnie powtarzały się te same, to samo spojrzenie. Jeżeli była alternatywa, czy trafić do niewoli, bo były tylko te dwa rozwiązania, niemieckiej czy sowieckiej, zawsze do niemieckiej. Jeżeli była szansa jakiejkolwiek ucieczki, zawsze na zachód, nawet jeżeli wiązało się to z wpadnięciem pod okupację niemiecką. Nic gorszego zdarzyć się nie mogło. To było doświadczenie traumatyczne, doświadczenie wywózek, prześladowań, jakich nie doświadczyli pod okupacją niemiecką polscy Ormianie, jak również próby, które podejmowali w czasie wojny, próby konspiracji. Okazywały się one tak absolutnie nieskuteczne i krótkotrwałe niestety, chociaż bardzo ofiarne, jak na przykład tworzenie szlaków przerzutowych, naturalnych zupełnie. No niestety bardzo szybko było to rozpracowywane, wyłapywano twórców tego podziemia bardzo cząstkowego i wiązało się to z najcięższymi dla nich konsekwencjami. Ale może tu warto dodać, bo mówiliśmy przedtem o tych różnych układach etnicznych, a Druga wojna światowa to jest przedziwny epizod w stosunkach żydowsko-ormiańskich. Żydzi, jak wiadomo, byli skazani na zagładę, ale byli bardzo podobni fizycznie, tymi orientalnymi rysami, przypominali Ormian, więc skutek tego można się było ukryć przed wyrokiem nazizmu niemieckiego, udając Ormian. I mamy cały szereg takich przypadków w Lwowie i w innych miastach Galicji Wschodniej, kiedy duchowieństwo ormiańsko-katolickie wystawia fałszywe metryki rodzinom żydowskim. No, najbardziej znany przypadek to ta rodzina, która się ukrywała pod nazwiskiem samego arcybiskupa Teodorowicza. Więc to taki moment, kiedy nagle okazuje się, że te rywalizujące ze sobą grupy etniczne, akurat Żydzi, Ormianie w przestrzeni ekonomicznej rywalizowali przez wieki, teraz zaczynają współpracować, walcząc o przeżycie. Zresztą jeśli chodzi o ten wygląd, to działało w drugą stronę tak samo. To znaczy byli pewnie Ormianie, którzy byli brani za Żydów, prawda? Stąd starali się zawsze o to, żeby mieć przy sobie metryki, którymi sami mogli się wykazywać przez kilka pokoleń. Mamy taką korespondencję, która się zachowała o poszukiwaniu śladów właśnie w księgach metrykalnych czy w dokumentach, którymi można byłoby się przed Niemcami legitymować. Gdzie uciekali? Czy skorzystali z okazji, no bo to jest też rejon, przez który przetaczały się ucieczki Polaków, prawda? Od tej pierwszej ucieczki z 1939 roku rządu polskiego i urzędników polskich poprzez no, to była trasa, o którą można było uciec. Czy Ormianie korzystali z tego? W 1939 jak najbardziej. Ci, którzy przekonani byli, że nie ma już szans na dalsze życie i wiedzieli, czym grozi, no, nie spodziewali się uderzenia ze strony sowieckiej, to prawda. No, ale kiedy rzeczywiście to już się... nie spodziewali się, ty opisujesz w tych relacjach, to zresztą widać, tak? Tak, tak, więc tego się nie spodziewali, nie byli na to przygotowani, no i przede wszystkim zajmowali się uciekinierami, którzy przybywali na wschód, uciekając przed Niemcami i raczej byli skoncentrowani na tym, żeby nieść im pomoc, no i czekać na to, aby Wojsko Polskie z odsieczą i ze wsparciem aliantów no, ruszyło z powrotem na zachód, prawda? Tymczasem 17 września wkroczyły wojska sowieckie i część zdecydowała się, jeżeli zdecydowała się na natychmiastową ucieczkę, przetrwała. Była w stanie uciec do Rumunii i tam przetrwać wojnę lub przedostać się do Europy Zachodniej i albo tam pozostać, albo wrócić do Polski. A ci, którym się nie udało? Wywiezieni, zabici, lub pozostaje wegetujący tam i czekający na możliwość wyjechania. I ostatni, którzy wyjeżdżali już ze Lwowa w końcu lat 40., były oczywiście rodziny, które, również moja rodzina, która pozostała na przykład we Lwowie. Pojawiają się Sowieci, którzy przejmują ten teren za drugim razem jakby. W książce jest kilka dramatycznych scen, między innymi opisuje jedna z twoich postaci moment, kiedy Sowieci wycofują się na chwilę po to, żeby dać Ukraińcom czas na dokończenie rzezi. Tak, tak, o tym właśnie wspominałem. To jest między innymi dlatego, że dowódca oddziału radzieckiego był Ukraińcem, prawda? Tak, przynajmniej taka jest sugestia w tej relacji. Czy to były częste przypadki tego typu? Nie, nie, to nie było częste i właściwie przyjście wojsk sowieckich w 1944 roku, w 1945 było traktowane przez ludność kresową, nie tylko Ormian, ale także i Polaków kresowych, jak zbawienie. Bo spodziewano się, że w tym momencie ustanie ten terror ukraiński, który był najgorszy, nie do opanowania, który był okrutny niezwykle. Więc Sowieci jak gdyby mieli stabilizować tą sytuację i przynieść jakiś element ładu, ale jak widzimy w wypadku KUT tak się nie stało. To była lokalna sprawa, lokalna umowa. No być może właśnie to pokrewieństwo etniczne dowódcy sowieckiego i miejscowego podziemia ukraińskiego i skutek był straszliwy, czyli zniszczenie tej stolicy Ormian polskich, tego miejsca, które było jeszcze pełne etniczności ormiańskiej, bardzo świeżej, no bo tak dwustuletniej powiedzmy, i gdzie jeszcze język ormiański rozbrzmiewał. Więc wielka strata dla kultury tej mniejszości. Monika, opowiedz, jak pisałaś tą książkę, jak długo to trwało. Książka, chcę powiedzieć jeszcze, że książka jest niezwykle bogata w materiały, nazwijmy to, ikonograficzne, prawda? To znaczy jest mnóstwo map, są zdjęcia, jest korespondencja postaci, które opisujesz. Na koniec jest drzewo genealogiczne twojej rodziny. Także można właściwie czytać tę książkę na wielu poziomach. Rozumiem, że to była praca miłości z jednej strony, ale też pewnie bardzo żmudna i taka wymagała precyzji. Wiesz, najpierw była to po prostu ogromna pasja, która się zrodziła i książka odzwierciedla trochę to, co po kolei robiłam. To znaczy, no gdzieś właśnie było drzewo genealogiczne, trzeba to było rozrysować, zobaczyć. To zasługa moich krewnych. Bez ich pomocy to nie byłoby możliwe. Z czasem, nie wiedząc nadal, że będzie to książka, zbierałam relacje krewnych. Początkowo były one spisywane, potem wielokrotnie poprawiane przez nich. Wreszcie pojawił się magnetofon, z czasem pojawiła się kamera i zresztą do książki dołączone no nie te są mów, filmy. Nie mów, że to się zaczęło przed, czasami przed magnetofonowymi, no nie. Nie, nie, no mówię po kolei. Najpierw spisywanie, potem nagrywanie na taśmę, a potem filmowanie, aha. Więc mówię, że to jest ten przez lata ten a proces jak długo, następował. A jak długo pisałeś tą książkę? Wiesz co, jak mówię, ona nie była pisana, ja zbierałam aha. materiały, zbierałam pracę. Od dzieciństwa, tak? Czy od młodości? To znaczy, w dzieciństwie to na razie chłonęłam, słuchałam aha. Może nie zadawałam nawet pytań, dopiero potem to przyszło. Potem zaczęłam rzeczywiście gromadzić materiały. Wreszcie zaczęło to być już systematyczną, można powiedzieć, taką pracą w tym znaczeniu, że oznaczało to jeżdżenie po rodzinie, zadawanie pytań, rysowanie planów domów, rysowanie planów zagród, majątków i tego wszystkiego, co ci ludzie mieli do powiedzenia. I dopiero wtedy, kiedy zobaczyłam ten materiał, zrozumiałam, że chciałabym, żeby powstała książka. I odpowiadam na twoje pytanie. Właściwie chyba tak na dobrą sprawę to zabrałam się za to jakieś 4 lata temu. Czyli 4 lata pisałeś. Za 4 lata już pisanie. Sam proces pisania. Z tych materiałów, no gdzie właśnie potrzebny był też pomysł i tutaj bardzo pomógł krewny Aleksandra Gobsowicz. I jeżeli mogę coś dodać, to chciałbym podkreślić, że to jest książka, można powiedzieć, modelowa i warta naśladowania, bo takich historii na pewno w Polsce jest mnóstwo. Oczywiście wymaga to żmudnej pracy i świetnego warsztatu, który autorka tutaj pokazała. Ale warto zbierać, warto pytać, póki te rzeczy nie odejdą w niepamięć. Tym bardziej, że ta nasza pamięć kresowa jest tak strasznie zniszczona. Staramy się tej pamięci pomagać. Otóż społecznie działam w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i tam staramy się dostarczać tym, którzy byliby zainteresowani zgłębianiem historii swoich rodzin, właśnie drzewami genealogicznymi swoich przodków, dostarczać informacji. Jest strona internetowa, która jest po prostu wirtualnym archiwum. Tam są zindeksowane księgi. Podaj księgi adres, można... bo być może ktoś będzie chciał... Adres jest bardzo prosty, bo to jest www.ormianie.pl i to jest takie drzwi, przez które można wchodzić do różnych innych stron, między innymi do wirtualnego archiwum. I bardzo właśnie zachęcam do tego, żeby wszyscy, którzy by byli tym zainteresowani, sięgali tam. My z kolei jesteśmy bardzo chętni do nawiązywania kontaktów, powstają drzewa genealogiczne rodzin. Tam już stworzyliśmy 3 takie potężne drzewa rodzin ormiańskich. Te prace po prostu w tej chwili rozkwitają i czekamy na dalsze. Gdzie są polscy Ormianie teraz? Rozproszeni po całej Polsce. I po świecie. I po świecie. No tak, ci, którzy uciekli w 1939 roku, to pewnie... No ale tam już są rozproszeni. Na natomiast jeżeli można mówić o jakichś skupiskach, o jakichś miejscach, gdzie przejawiają aktywność, no to jest Kraków. Tak jest. Warszawa, Wrocław, Gdańsk i są jeszcze mniejsze ośrodki, w których bardzo prężnie działają Ormianie, którzy przybyli do Polski stosunkowo niedawno. A czy są Ormianie na pokuciu? Czy został ktokolwiek? Na pewno tak. Ale ci, którzy niosą w sobie jakąś pamięć Ormian polskich, już tam właściwie chyba wymarli, może parę osób jeszcze żyje, w Kutach i w innych miejscach zostały tylko zabytki kultury materialnej, a także wielkie zbiory archiwaliów dotyczących Ormian polskich, które też są warte uruchomienia i wykorzystania. Próbujemy to robić powoli. Więc to jest jak wciąż ta stara ojczyzna. Próbujemy, to znaczy co, historycy polscy? Historycy, tak. Staramy się o to, żeby inspirować jakieś badania. Mam nadzieję, że Kraków stanie się takim ośrodkiem, już jest poniekąd, ale że będzie jeszcze większym ośrodkiem badań nad Ormianami polskimi i też nad Armenią, bo to są sprawy ze sobą powiązane i nie sposób zapomnieć o tej jeszcze starszej ojczyźnie Ormian polskich, czyli o Armenii. Ja chciałbym jednak, żebyś powiedziała troszeczkę więcej o tym, jak odwiedzałaś swoich krewnych, jak ci opowiadali. Nawiązuję do tego, że kiedy się spotkaliśmy przy tej pięknej okazji, kiedy otrzymałaś nagrodę. A twoja książka była nominowana, gratuluję. Rzeczywiście tak było, ale Wtedy mówiłaś o cioci, tak? O ile pamiętam, czy kuzynce, która niedawno, wówczas niedawno odeszła. Rozumiem, że takich spotkań było mnóstwo, takich spotkań było wiele. Ciocia, o której mówisz, a o której ja wspomniałam na gali rozdania nagród, była osobą wyjątkową. Otóż ona zmarła mając 101 lat. Jej babka miała lat 103, kiedy odeszła. Ich wspólna pamięć, a babka z wnuczką często ze sobą rozmawiały. Wnuczka słuchała, babka opowiadała. Ich wspólna pamięć sięgała połowy XIX wieku. Taka bezpośrednia, namacalna. I ciocia cieszyła się niezwykłą pamięcią, niezwykłym darem opowiadania, jest zresztą tutaj na filmie nagrana na płycie dołączonej do książki. I wspaniale opowiadała anegdoty. Robiła to chętnie i właściwie mogę powiedzieć, że była tą osobą, była wnuczką bohatera, tego pierwszego bohatera, który się pojawia w książce. Jej wspomnienia były tutaj nieocenione. Nie znaczy to, że innych osób nie. Były to zawsze niezwykłe spotkania, opowiadane z wspaniałym polskim językiem, wielką kulturą i wspomnienia, które cieszyłam się, że udaje mi się uruchomić. W wielu wypadkach te osoby, które miały coś do powiedzenia, uważały, że ich wspomnienia nie są ważne. No nic takiego się nie wydarzyło, nic historycznego. I dopiero po pewnym czasie uzyskiwały takie zaufanie, że to, co mają do opowiedzenia o swoim życiu codziennym, o tym, jak wyglądało ono, jak właściwie... Jak żyli. Jak żyli. To ten dzień to codzienny wyglądał. Otwierali się i ukazywało się całe piękne bogactwo. Nikt ci nie odmówił. Nie odmawiano. Jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Zawsze pytałam się właściwie to, co znaczy w ich życiu, bo to była moja ormiańska rodzina, ta ormiańskość. I oni z takim zdumieniem się. Zawsze pamiętam to samo na mnie spojrzenie. O co ja pytam? Przecież jest to tak bardzo oczywiste. Ormiańskość jest. My jesteśmy Ormianami. Ja chciałem spytać pana profesora jedną rzecz. To jest wspaniałe, jeżeli można spotkać osobę, która ma 90 czy 100 lat, która opowiada. Jak z punktu widzenia historyka traktować świadectwo takiej osoby? To znaczy, w większości rzeczy to są historie nieweryfikowalne, prawda? No, myślę, że jednak weryfikowalne, bo mamy inne relacje, mamy też dokumenty. Natomiast bez wątpienia jest to źródło bardzo cenne i od pewnego czasu ta pamięć mówiona jest po prostu uznanym gatunkiem źródła historycznego. To jest, jeśli można, to jest rewelacyjna pamięć dla pisarza, czy dla kogoś, kto zajmuje się spisywaniem, prawda? Bo w pewnym sensie dla piszącego to nie ma aż takiego znaczenia, czy to, o czym się mówi, było faktem, który rzeczywiście miał miejsce. Ważne, że to na przykład ta osoba przeniosła w swojej pamięci czy w swojej świadomości przez tak długi czas. Oczywiście ten gatunek źródła mówi nam o wielu rzeczach, o których nie przeczytamy, nie dowiemy się z innych, właśnie z tych dokumentów pisanych, bo mówi o przeżyciach ludzkich, mówi o życiu codziennym, mówi o ludzkiej stronie historii. Stąd tego typu relacje, wspomnienia, fotografie, pamiątki, nie wiem, kuferki wypełnione rodzinną przeszłością, to jest nieoceniona skarbnica wiedzy, źródła. To jest właśnie to, co pozwala nam odtworzyć ten świat, przynajmniej w miniaturze. Nie z perspektywy wodzów, królów, ministrów, tylko właśnie tych zwykłych bohaterów historii. Dobrze, opowiedz, co teraz napiszesz. Bo przyznajesz to w swojej książce we wstępie, ale niech się słuchacze dowiedzą. Chciałabym napisać część drugą, która by była częścią chronologicznie pierwszą tej Czyli książki. Prequel. W filmowym językiem mówiąc, tak. Czyli to by były, tutaj zaczynasz od lat 80. XIX wieku, czyli byśmy się cofnęli gdzie? Do czasów Kazimierza Wielkiego? Nie aż tak daleko, do czasu przybycia Ormian na ziemię polskie. I mojej rodziny również. Fantastyczne. XVIII wiek. Tak. Mam nadzieję, że rzeczywiście to się uda i że taka książka powstanie i mam nadzieję, że nie będzie to trwało kolejne 4 lata, że Boże się uda troszeczkę szybciej.